काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर न समझें। यह मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं। उन्हीं के लिए जलील करने वाला अजाब है।